और तमाम तर बड़ाई उसी को हासिल है, आसमानों में भी और जमीन में भी, और वही है जिसका इख्तदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल।